گزشتہ جمعے کی گفتگو آپ اپنے ذہن میں ذرا تازہ فرما لیں. گزشتہ جمعے ہم نے اسی آیت کو تلاوت کر کے یہ بتایا تھا کہ اللہ کا ولی اور اس کا تصرف کیا ہوتا ہے. اس عالم میں کس طریقے سے اولیاء کرام تصرف کرتے ہیں اور تصرف میں ان کی کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے. ملکہ سبا کا تخت جو 2 مہینے راستے کا تھا فاصلہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے پلک جھپکنے سے پہلے اس فاصلے کو طے کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت کو حاضر کر دیا. پھر ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر میں اتنی طاقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب, یہ کتاب کا کچھ علم رکھتا تھا, تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کے تصرف کا کون اندازہ لگا سکتا. اب آئیے آج ہم یہ عرض کریں کہ ولی بنتا کیسے, اور جب ولی یعنی اللہ کا دوست بن جائے تو ایک طاقت تو آپ نے گزشتہ جمعے سماعت فرما لی اور اس میں خوبیاں یہ کیوں کرو اور کیسے پیدا ہوتی, اس پر ہم کلام کریں گے. اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے جو ذہن میں آپ بسائیں یا جو عنوان ہوتا یہ ہے کہ جو حقیقی معنی میں اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے پھر اللہ اس کا رسول اس کا ہو جائے. جب اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ کا ولی پیروی کرتا ہے ان کے ارشاد کی تکمیل ان کے ارشاد کو مانتا اور جب اس میں کمال حاصل کر لے تو پھر دنیا کی ہر شے اس کے تابع ہو جاتی ہے, ہر شے پر پھر اس کا حکم چلتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مانے تو پھر دنیا میں اس کا ایسا سکہ چلتا ہے کہ ساری دنیا پر جہاں وہ حکم نافذ کر دے تو اس کا عزیزان گرامی حکم چلتا ہے. اس پر ہم نے گزشتہ جمعے صحہ ستہ سے ایک حدیث شریف بیان کی کہ بعض خاصان خدا ایسے دیکھنے میں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے, آدمی ان کے پاس کھڑے ہونے سے گھن کر اپنے پاس ان کو کھڑا ہونا یا ان کے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرے, لیکن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ کسی معاملے پر وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. یعنی اللہ کے بندے کی زبان سے جو بات نکل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اس بات کو اور اس کی اس قسم کو پورا کرتا ہے. اور یہ بات خود حضور علیہ السلام کے دور میں بھی حدیث شریف میں موجود، اور حضور علیہ السلام و سلام ہی کی صفات کے مظہر، اور حضور علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا حبیب جب کلام کرتا اپنی مرضی اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ وحی الہی کے مطابق کلام کرتا، یعنی ان کا کلام کرنا کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد. اور دور صحابہ میں ایک واقعہ یہ ہوا، ہم تفصیل میں نہیں جاتے ورنہ وہ موضوع رہ جائے گا جس کا ہمارے ذہن میں خاکہ. ایک حضور کے زمانے میں جرم ہو گیا، جس نے جرم کا ارتکاب کیا اس کو تعذیب ہونے والی، اس لیے کہ حضور عدل و انصاف جب کریں یہ ممکن نہیں کہ وہ چھوٹ جائے. تو ایک صحابی کی زبان سے نکلا قسم خدا کی اس پہ حد نہیں لگے گی، اس کو سزا نہیں دی جائے گی. بظاہر یہ بات بڑی جرم تھی کہ بھائی جب جرم کیا ہے تو سزا تو دی جائے گی، وہ کہا اس پہ سزا نہیں دی جائے گی، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. اور اس میں ایک صحابی رسول نے قسم کھا لی کہ قسم خدا کی ایسا نہیں ہوگا. لوگ بڑے تعجب میں تھے کہ یہ بظاہر ایسا لگا کہ شریعت پر جرت کر رہا، مگر اللہ اپنے نیک بندوں کی لاج اس طرح رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ مسئلہ تھا اس کے گھر والے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اس کا جرمانہ لے لیا، اور لینے کے بعد اس کو معاف کر دیا، یعنی دیت لی اور دیت لینے کے بعد معاف کر دیا، اور اس پہ حد نہیں لگی، سزا اس کو نہیں ملی. تو یہ واقعہ دور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ہوا. جس کا مرکزی نقطہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا جو تابع ہو جائے پھر ہر چیز اس کے تابع ہوتی. اللہ اس کے رسول کا جب حکم ماننے لگ جائے پھر ساری دنیا پر اس کا عزیزان گرامی حکم چلتا. لیکن یہ آدمی اللہ کا محبوب کیسے بنتا؟ گزشتہ سے چونکہ گفتگو پیوستہ ہم نے عرض کیا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میں جو اس بات کا خواہاں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دم کرنے والا، اے میرے محبوب فرما دو فاتبعونی، وہ میری اتباع کرے، حضور کی اتباع کرے. جب حضور کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. حضور کی اطاعت اور فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. ولی بنتا کیسے؟ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ نبوت یہ وحبی اور ولایت قسمی. یعنی نبوت وحبی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسب سے، محنت سے، کثرت نماز سے، کثرت روزے سے یہ حاصل نہیں ہوتی. نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی بات، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے وہ نبی، جو عبادت سے، کثرت سجود سے، کثرت رکوع سے، کثرت عبادت سے یہ منصب نہیں ملتا. نبوت وہ بھی یعنی ہبا کی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ کب ہبا ہوئی؟ آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ گفتگو ہماری سنی کہ قرآن کی نثر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں سارے نبیوں کا ایک اجلاس بلایا اور ان سے حضور علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا، ایک میثاق لیا، اور اس پر ہم نے مکمل گفتگو ایک جمعے میں کی. تو یہ ازل ہی میں طے ہو گیا کہ کون نبی ہوگا، اور ازل میں یہ بھی طے ہو گیا کہ امام الانبیاء سید الانبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس آیت میں فرما لَتُؤْمِنُوا نَبِي وَلَا تَنْصُرُنَّ، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس میں یہ موقع اختیار کیا کہ اپنے فتاوے میں یہ بتایا سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اس نص سے پتہ لگا کہ تمام انبیاء حضور کی امت ہیں، ہر نبی حضور کا امتی ہے، تو نبوت وہ بھی یہ ہبا کی ہوئی اللہ تبارک و تعالی، ولایت کسبی ہے، یہ محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، قسم سے. اور کیسے ہوتی ہے؟ صحیح ستہ کی حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ولی بنتا کیسے؟ کثرت سے نوافل ادا کرے، فرائض واجبات سنن یہ تو مجھے بھی ادا کرنے ہیں اور آپ کو بھی ادا کرنے ہیں. اس فرائض واجبات کے بعد، سنن کے بعد، کثرت سے نوافل ادا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کے قریب پہنچ جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو تمام معاملات میں کامل مکمل ہو وہ نوافل کی کثرت کرے. اور یہ بات ضمناً آپ کے ذہن میں رہے کہ جس کے ذمے فرائض ہیں، جیسے ہماری پچھلی نمازیں چھوٹ گئیں، روزے چھوٹ گئے جو ہمیں یاد ہیں، ہم نے 20 سال میں نماز پڑھنی شروع کی تو ایک حساب لگائیے کہ 12 سال میں اگر بالغ ہو گئے تو 8 سال کی نمازیں، 20 سال میں ہم نے روزے رکھے، اگر 12 سال میں ہم بالغ ہوئے 8 سال کے روزے. سب سے پہلے ان فرائض کو ادا کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. جب تک اس سے عہدہ بنانا کہ جو فرائض آپ کے ذمے، فرائض واجبہ سنن یہ تو ہم سب کو ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ کثرت سے نوافل. علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار پہنچنے کے 2 راز، ایک راز تو یہ ہے کہ کثرت سے نوافل ادا کریں، اور کثرت سے نوافل میں نماز تہجد بھی آ گئے، اور کثرت سے درود شریف پڑھے تو کیا ہوگا کہ وہ شخص حضور علیہ السلام کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی کے قریب پہنچ جاتا ہے. مشکا شریف میں باب تشہد میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت میں سب سے زیادہ قریب میری ذات سے وہ شخص ہوگا کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا. تو دنیا میں بھی حضور کا قرب حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی حضور علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا درود شریف کی کثرت سے. تو جس نے جو پایا، مشائخ کہتے ہیں نوافل اور درود شریف سے، یہ اور ظاہر ہے کہ درود شریف وہی پڑے گا کہ جس کے دل میں محبت رسول و عشق رسول ہو، وہ ہما وقت اپنے محبوب کا نام کرتا ہوگا، نام لیتا ہوگا اور درود شریف پڑھتا ہوگا. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اس میں کمال حاصل کر لیتا ہے کثرت نوافل اور کثرت درود سے؟ اب سنیے ولایت کا مقام، یہ ہم چند حدیث سے قدسی جو ہیں ان سب کو ایک جگہ کر کے بیان کر رہے ہیں، بعض بخاری میں ہیں بعض ترمذی میں ہیں، اس کو ایک کر کے بیان کر رہے ہیں. توجہ فرمائی، اس کے ظاہری الفاظ کیا، پھر اس ظاہری الفاظ ہی پر آپ اکتفا نہ کریں جب تک کہ ہماری توجہ جو علماء نے کی وہ ہم بیان نہ کریں، اس وقت تک آپ اس کو حتمی صورت نہ دیں. فرما جب بندہ کثرت نوافل سے اللہ تبارک و تعالی کا ولی بن جائے، تو حدیث شریف میں ہے حدیث قدسی، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہو، جو قرآن مجید فرقان حمید میں نہ ہو، اور وہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے کمال حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب پہنچ جائے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ پر ہاتھ ہم اس کے بن جاتے ہیں جس سے وہ چھوتا، پیر اس کے ہم بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا، آنکھ اس کی ہم بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا، کان اس کے ہم بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا، زبان اس کی ہم بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا. معاذ اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کے جسم میں سمو دیا گیا یا غلول کر گیا یہ تو مسلمانوں کا قیدہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی میں حلول کر جائے. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دنیا اسلام کے عظیم مفسر حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے. فرمایا کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ اس کے بن جاتا ہے جس سے وہ چھوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر بن جاتا ہے. خدا تو بن نہیں سکتا بندہ, اللہ کا مظہر بن جاتا ہے. اور صرف یہ کہا جائے کہ اللہ کا مظہر بن جائے تب بھی بات نہیں بنے گی. امام رازی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کا ہاتھ بن جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہاتھ پیر سے پاک, تو اس میں تصرف کی اتنی طاقت ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر جہاں چاہے تصرف کرے, پوری دنیا میں جہاں چاہے اپنا ہاتھ بڑھا کر کے تصرف کر سکتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیر بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے لیے قرب اور بعد, دوری اور نزدیک, یہ دونوں یکساں ہو جاتی. جیسے آپ نے گزشتہ جمعے آخ سے بن برقیہ کا واقعہ سماعت فرمایا کہ دو مہینے کا راستہ پلک جھپکنے سے پہلے طے کر دیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر بن جائے, جس کو بظاہر یہ لفظ دیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیر ہو جاتا, قرب اور بعد, نزدیک اور دور جو ہے وہ اس کے لیے بالکل یکساں ہو جاتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کی بصیرت بن جائے, بصارت بن جائے, ہم اور آپ قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, دور کی چیزوں کو نہیں دیکھتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی جیسے نزدیک کی چیزوں کو دیکھتا ہے اسی طرح دور کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. وہ کیسے دیکھتا ہے اس کو بھی حدیث شریف سے بیان کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے کان بن جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے کانوں میں عیب یہ ہے, قریب کی آواز کو تو سنتے ہیں دور کی آواز کو نہیں سنتے. بلکہ قریب کی آوازیں بار بار, کیا کہا آپ نے, کیا کہا, قریب کی آواز بھی کبھی کبھی ہمارے پلے نہیں پڑتی. سامنے سے مخاطب کر کے ہم کہتے کہ بھئی کیا کہہ رہے, دوبارہ کرو. لیکن اللہ کا ولی جیسے قریب کی باتوں کو سنتا ہے اسی طرح دور کی باتوں کو بھی سن لیتا ہے. اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کی زبان بن جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جو بات اس کی زبان سے نکلے وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے جس کی وضاحت ہم نے کی. تو کیا مطلب ہوا, یہ بندہ مظہر خدا بن جاتا. مولانا روم نے اس کو یوں آسانی سے سمجھایا کہ بات سمجھ میں آ جائے, اور بلا تشبیہ سمجھانے کی. مولانا روم کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھے کہ کسی پر آسیب کا اثر ہو جائے, آسیب کا اثر ہو جائے. اب بظاہر بول آدمی رہا لیکن آسیب بات کر رہا ہے, وہ ہاتھ میں کسی کو پکڑ لے اتنی طاقت آ جاتی ہے جس پر آسیب کا اثر, ہاتھ کو اس آدمی کا ہوتا ہے مگر طاقت جنات کی ہوتی ہے. تو جس آدمی پر جن کا اثر ہو جائے, بدن تو اس کا ہوتا مگر بولتا جنات, ہاتھ تو اس کا ہوتا مگر طاقت اس میں جنات کی ہوتی ہے. تو گویا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد بندہ خدا تو نہیں بنتا بلکہ مظہر خدا بن جاتا. اور یہ کیسے ہوگا, اطاعت رسول سے, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے. اب آئیے اس قوت کی صرف چند جھلکیاں, زیادہ تو وقت نہیں ہوتا, صرف چند جھلکیاں کے بعد راسخ ہو جائے. اور یہ آج کل جو بک بک کرنے والے لوگ ہیں اولیاء اعظام سے متعلق, ان کی زبان بھی بند ہو جائے. خیر ان کی زبان تو کیا بند ہوگی, آپ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے تاکہ کوئی ایرا آپ کے کان میں کچھ پھونکے تو آپ اپنے مسلک, آپ کے مذہب کی حفاظت کر سکیں. لیجئے سب سے پہلے مشکا شریف کی حدیث, یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت. فضائل صحابہ میں ایک باب ہے اور اس میں فضائل حضرت عمر فاروق پر یہ حدیث موجود ہے. ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر ایران بھیجا, ایران کا ایک شہر ہے نہاوند، اور اس لشکر کے سالار تھے حضرت ساریہ، ان کی میت میں لشکر بھیجا. جب یہ اسلامی لشکر سامنے کی طرف بڑھا فوج سے مقابلہ کر، تو اس زمانے کے ایرانیوں نے جو زرتشت آتش پرست تھے، کیونکہ یہ فارس تھا اور فارس کے رہنے والے آتش پرست لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو گھیرا ڈال کر سامنے انہیں مصروف کیا جنگ میں، اور ان کے پیچھے ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے پیچھے بہت بڑی فوج ایک جمع تھی، اور ایرانیوں نے یہ سوچا کہ یہ سامنے لڑتے رہے اور پہاڑ کے پیچھے سے نکل کر یہ لشکر ان پر حملہ آمر ہو جائے، یہ دونوں کے بیچ میں پس جائیں گے اور یہ سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، یہ جنگ ہار جائیں گے جو ایران پر قبضہ کرنے کے لیے آئے. اب دیکھیے منظر یہ تھا، جیسے جمعے کا دن، یہ لشکر نبرد آزما ہے، سامنے والے لشکر حضرت ساریہ جو امیر لشکر ہیں وہ بھی جنگ میں موجود ہیں، سامنے لڑائی میں مصروف، پیچھے پہاڑ سے جو لشکر آن کر ان کو تہس نہس کرنے والا تھا، فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ پڑھ رہے تھے، جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے، کوئی مجمع میں بیٹھا وہ آدمی اس راز کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ خطبے کے دوران حضرت فاروق اعظم ٹھہر گئے، اور یہ مشکات شریف کی حدیث، ٹھہرنے کے بعد خلاف معمول فرما زور سے، جیسے آپ نے میں بات کر رہا ہوں ایک دھیمے انداز میں کر رہا ہوں، مگر گرجدار آواز میں فاروق اعظم کا یا ساریہ ترجمل، یا ساریہ ترجمل، یا ساریہ ترجمل، پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرما دیا، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی. آج امیر المومنین کو کیا ہو گیا، ساریہ کو ایران کے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اور یہ مجمع میں لشکر تو خود ہی بھیجا ہے اور یہ مجمع میں ساریہ کو پکار رہے ہیں، یہ کیا راز ہے، کسی کو پتا نہیں لگا. جب یہ لشکر ایران سے واپس آیا تو حضرت ساریہ اور لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے خیر ہوئی، ایرانیوں نے ہمیں پیچھے سے ایک لشکر جو ہے وہ لگا کر ہم کو بالکل بھیج کر پیسنا چاہتے تھے، اس لشکر کے حملہ کرنے سے پہلے ہم نے ایک آواز سنی، انہوں نے پہچانی آواز، اور وہ آواز امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی تھی، اور انہوں نے کہا یا ساریہ ترجمل، ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ، پہاڑ کی طرف متوجہ. جب ہم نے فاروق اعظم کی آواز سنی فوراً ہم نے ایک لشکر پہاڑ کی جانب جب کیا تو ان کا جو تازہ حملہ ہم پر ہونے والا تھا اس کو ناکام بنا دیا. اگر فاروق اعظم کی آواز ہمیں نہیں پہنچتی تو ہم تو دونوں طرف کے لشکر سے بالکل پس کر رہ جاتے. اولیاء اعظم کے مقام سے انحراف کرنے والوں سے پوچھئے یہ کون سا آلہ تھا، کیا اس زمانے میں موبائل ٹیلی فون جاری ہو گیا تھا، یا وائرلیس سیٹ تھے دونوں کے پاس، یہ کیا نظام تھا، کون سا الیکٹرانک نظام تھا، یہ آواز ان کی وہاں تک کیسے پہنچی، اور کمال کی بات یہ آواز وہاں پہنچی اور انہوں نے اس آواز کو سنا، اور آواز سننے کے بعد اپنا دفاع کیا، اور جو ان پر حملہ ہو رہا تھا اس حملے کو پسپا کر دیا. مجھے بتائیے آپ، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی یہ کرامت ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا، کوئی مواصلاتی نظام نہیں ہے، کچھ نہیں. اور مدینہ شریف سے کمان کر رہے ہیں ایران کے شہر نہاوند پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ کا ولی، جو میں نے اصول بیان کیے کہ کان ہم اس کے بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا، اور امام راضی کہتے ہیں قریب کی آواز کو تو ہم سنتے ہیں دور کی آواز کو نہیں سنتے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے قرب اور بو، نزدیک اور دور اس کے لیے بالکل یکساں ہو جاتے ہیں، اور یہ واقعہ حدیث شریف میں موجود ہے. اب آئیے اسی مشکا شریف، کیونکہ بات یہ ذہن میں رہے اللہ اس کے رسول کا جو مطیع فرما بردار، اس کا حکم کیسے چلتا ہے دنیا. ایک صحابی جن کا نام سفینہ، افریقہ کے جنگل میں ایک مسلمانوں کا لشکر تھا، کسی مہم پر جا رہا تھا، نہ جانے بیچ میں کیا عوارض کیا معاملات ہوئے کہ حضرت سفینہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے. اب ہاں بسیار تلاش کیا ان کے ساتھی نظر نہیں آئے, اور افریقہ کا جنگل, شیر چیتے بڑے بڑے مہلک قسم کے جانور, حضرت سفینہ ہیں کہ ڈھونڈ رہے اپنے ساتھیوں, نہیں مل رہے. اب کیا ہوا, بحدیث شریف مشکات شریف صحابہ کے فضائل باب الکرامات, جب ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک جنگل کا شیر آ گیا سامنے حضرت سفینہ, اور حضرت سفینہ پر لپک کر آنے لگا. کیا مسافہ کرنے کے لیے آ رہا, مونقہ کرنے کے لیے آ رہا تھا, ملنے کے لیے آ رہا؟ یہ جو آپ گاندھی گانا یہاں جو شیر دیکھتے ہیں نا, ارے یہ تو اس کے آگے بچے. افریقہ کے جنگلوں میں ہم نے نائروبی, کینیا, تنزانیا, ان کے جنگلوں میں جا کر کے شیر کو دیکھا. کیا جناب شان ہوتی ہے شیر کی, کہ جناب آپ گاڑی لے جائیے, پورے شیر ایک جگہ بیٹھے ہوئے, پورا زور لگا کر ہارن بجاتے رہیں, وہ آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں. بھیا تمہارا مسئلہ, جاؤ واقعی بادشاہ ہوتا اگر آپ دیکھیں اس کو, تو یہ تو اس کے نزدیک بچے, اتنے خونخوار قسم کے جانور ہیں وہ کہ جن کو اوریجنل حالت میں رکھا ہوا. آپ جائیں پورا جنگل گھومیں, جانور بڑے بڑے سب اپنی گاڑی بند کریں. جب آپ کراس ہوتے ہیں تو باضابطہ وہاں کے کارندے اپنے بوٹوں سے آپ کی گاڑی پر ٹائر پر پیر مارتے ہیں, اس کا اسٹیئرنگ چیک کرتے ہیں, کہہ رہے ایکسیلیٹر دیں, گاڑی کون سی ہے, سب اس کے بعد جانے دیتے, اور اس کے بعد میں اس سے رابطہ رکھتے ہیں. کوئی آدمی مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلے, ان کی گاڑیاں آن کر کے پورے جنگل میں اس کو بچاتی. جیسے کسی کا ٹائر بسٹ ہو جائے تو ان کے بڑے آرمی کے جوان ہوتے ہیں, بڑی بڑی عمدہ قسم کی گنے لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹائر بدلیں آپ, تاکہ کوئی شیر آ جائے تو آدمی کو بچایا جائے. جنگل کا شیر دیکھیں کیسا خطرناک ہوتا. جیسے شیر ان پر حملہ آور ہوا تو حضرت سفینہ نے کیا کہا, سنی حدیث شریف, حضرت سفینہ کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے شیر کیا تو نہیں جانتا کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں؟ شیر تھم گیا, خاموش ہو گیا, دم ہلاتے ہوئے ان کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے اور اپنے ساتھ لے گیا حضرت سفینہ, اور جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہاں چھوڑ کر پھر اس کے بعد جنگل گرا لیتا. یہ شیر ان کا موتی فرما بردار کیسے ہو گیا؟ یہ جنگلی جانور جو انسان کو کھا جائے, ارے یہ انسان کا موتی فرما بردار کیسے ہو گیا؟ اس حدیث کو ہم سامنے رکھ کر, بہت کم علم ہے ہمارا لیکن چند سوالات میں آپ سے کرتا ہوں. ایک مذہبی انداز میں اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اعتبار سے میں آپ سے سوالات کرتا ہوں, بہت غور سے سنیے گا اس کو, بغیر نتیجہ نکلے اس وقت تک آپ اکتفا مت کیجیے گا. اب جب یہ شیر حضرت سفینہ پہ حملہ آور ہوا تو حضرت سفینہ نے کیا کہا, یا ابا الحارث, مؤذن کہتے ہیں کہ یہ شیر کی کنیت ہے ابو الحارث, اور یہ کیا کہا, انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ کا غلام. شیر ان کا موتی فرما بردار ہو گیا. یہ توحید توحید کا نغمہ گانے والوں سے میں پوچھتا ہوں, حضرت سفینہ صحابی رسول تھے, جب شیر نے حملہ کیا مجھے جواب دو, یہ کیوں نہیں کہا یا ابا الحارث انا عبد اللہ, اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ کیوں نہیں کہا, یہ کیوں کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ شیر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر کہتے انا عبد اللہ, تو نہیں جانتا میں اللہ کا بندہ ہوں. شیر کہتا میرے بھائی جتنے میں نے تم سے پہلے کھائے وہ کس کے بندے کھائے, وہ کس کے کھائے, سب اللہ کے بندے کھائے, ایک آپ سے ان پر بھی ہاتھ صاف کر دے, کیوں نہیں کیا ایسا؟ ایک تو یہ پتا لگا کسی مصیبت کے وقت حضور کا نام لینا شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے, اور یہ سنت صحابہ سے ثابت ہے, کوئی مشکل آ جائے تو کوئی یا رسول اللہ کہے, یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ ایمان. علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب زکات کے مانین سے جنگ ہوئی, حضرت صدیق اکبر یہ سب مسلمان تھے, زکات کا انکار کر گئے کہ ہم زکات نہیں دیں گے, حضرت صدیق اکبر نے لشکر کشی کی اور فرمایا مارو, قتل عام ہوا. ہمارے جیسے پھوس پھوس لوگ ہوتے تو گھبرا جاتے ہیں، ارے یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، ان کو قتل کریں. لیکن فرما یہ آج زکات کا انکار کرتے ہیں، کل یہ نماز کا انکار کریں، پھر حج کا انکار کریں، پھر جہاد کا انکار کر دیں، پھر روزوں کا انکار کر دیں. لہذا آگ کو وہاں سے بجھایا جائے جہاں سے لگی، اور لشکر بھیج کر کے قتل کیا. کئی ہزار لوگ عزیزان گرام میں قتل ہوئے. اب دیکھنے میں دونوں ایک سے مسلمان ہیں، دیکھیں اب کس کو مارے. جب آپس میں گھمسان کی لڑائی ہو، یہ کیسے پتا لگے کہ کون اپنا کون پرایا ہے؟ علامہ واقعی لکھتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہوئی کہ جب تم جنگ کرو اور اس میں گھس جاؤ تو تم اپنا نعرہ بناؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ لگ جائے گا کہ تمہارا آدمی کون ہے، ان کا آدمی کون ہے. یہ کوڈ ورڈ ان کو معلوم نہیں تھا جو اسلامی فوج کے پاس تھا. تو کسی مشکل کے وقت میں حضور علیہ السلام کو پکارنا یہ سنت صحابہ ہے، یہ شرک نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے انا عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، تو کہتا میں نے جتنے آپ سے پہلے کھائے وہ سب خدا کے بندے کھائے، ایک آپ بھی صحیح. انہوں نے کیا کہا؟ یا ابا الحرس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں رسول اللہ کا غلام. شیر چپ ہو گیا. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے عرف میں بے ادبی معاف، سب اللہ کے بندے. میں اگر آپ سے سوال کروں شیطان کس کا بندہ ہے؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. فرشتے کس کے بندے؟ وہ بھی اللہ کے بندے. امورات کس کے بندے؟ وہ بھی اللہ کے بندے. مگر حقیقت میں خدا کا بندہ وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کا غلام. حقیقت میں خدا کا بندہ وہ ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا عبداللہ، شیر نہیں پہچانتا، ان پہ بھی ہاتھ صاف کر دیتا. مگر انہوں نے کیا عقل مندی کی؟ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کے ایک معنی غلام کے، کہ میں حضور علیہ السلام کا غلام. شیر موتی فرما بردار ہو گیا اور جان گیا کہ یہی پکا مومن ہے جو پیارے مصطفیٰ کا غلام. اب سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ کہنا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگل کا جانور پہچان گیا اور ان کا موتی فرما بردار ہو گیا. حیرت کی بات ہے کہ لوگ نہیں پہچان پاتے، لوگ نہیں پہچانے، اور جانور جان گیا کہ اصل میں خدا کا بندہ وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کا غلام. بات وہیں ٹھہری آن کر کہ جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے پھر کائنات میں اس کا سکہ چلتا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. جب اللہ اللہ کر کے نوافل پڑھ کر درود شریف پڑھ کے جو اللہ کا قرب حاصل کر لے اور پھر اس کے بعد کائنات میں اس کا سکہ چلتا. شیر ان کا موتی فرما بردار اور اپنے ساتھ لے گیا، اور لے جانے کے بعد میں اس لشکر سے ملا کر ان کو چھوڑ کر، اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی اپنے جنگل کا راستہ لیتا ہے. ایک حیات الحیوان ہے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، جو حیوانوں کی تحقیق میں بہت بڑے امام کی تصنیف. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے غالب ہے، ایک کسی شہر ہے، اس شہر میں کیا دیکھا، جیسے ہماری یہاں کبھی ایمرجنسی ہو جائے کو ادھر بھاگ رہا کو ادھر بھاگ رہا کو ادھر بھاگ رہا، کیسی بھگدڑ مچتی ہے، ایسے لوگوں میں انتشار، بھگ دوڑ مچ گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا. حضرت عبداللہ صاحب رسول تھے، کسی کو ٹھہرا کر کے پوچھا میرے بھائی کیا بات، کیا مسئلہ؟ کوئی تو جواب نہیں دے. ایک ٹھہر کر کے اس نے کہا صاحب، حضرت صاحب بات یہ ہے کہ جنگل سے ایک شیر آن کر کے چوراہے پہ بیٹھ گیا، سارا ٹرافک معطل ہو گیا، جو ادھر جاتا بھاگتا، جو ادھر جاتا بھاگتا. حضرت عبداللہ نے فرمایا ذرا لے چلو، کہاں بیٹھا ہے وہ شیر؟ وہ لے گیا بڑے چوری چھپے سے لے جا کر دور سے بتایا کہ وہ بیٹھا ہے. شاید اس لیے کبھی ایسا نہ ہو کہ شیر دیکھ لے کہ پتا کس نے بتایا تو میری جان خطرے میں نہ پڑ جائے. دور سے بتا دیا حضرت وہ بیٹھا ہے شیر. حضرت عبداللہ شیر کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں ایسے الٹے ہاتھ سے شیر کا کان پکڑا، کان پکڑنے کے بعد ایک تھپڑ شیر کے منہ پہ رس گیا. جب لوگوں کو پریشان کرتا بالکل دم دبا کر کے شیر جنگل کی طرف چلا گیا. یہ شیر کیسے پہچان گیا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے؟ کیسے؟ اور ایک دم اطاعت کی، ایک تھپڑ منہ پہ رہا اور سیدھا جنت کی طرف روانہ کر دیا. پھر جانتا ہے کہ یہ پیارے مصطفیٰ کا غلام ہے، اس لیے ہم ان کے غلام ہیں. اطاعت اور فرما برداری. کوئی انسان شیر کو اس طریقے سے مار سکتا؟ اس طریقے سے حکم چلا سکتا؟ نہیں چلا سکتا. اب آئیے چوتھی بات. امام نووی جو بہت بڑے محدث گزرے، کئی دفعہ ہم نے نام لیا، مذہب شافعی رکھتے اور ان کی مسلم شریف کی شرح، باوجود امام شافعی کے مقلد کے ہمارے اب درس نظامی میں ان کی شرح پڑھائی جاتی، ان کی تصوف کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے واقعہ نقل کیا. واقعہ یہ نقل کرتے ہیں، بعض بزرگوں کے واقعات نقل کیے کہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو ان کے حجرے میں سے شیر نکل کر کے گیا، شیر نکل کر گیا. انہوں نے پوچھا تو بزرگ کہنے لگے کبھی کبھی میں ان کی دعوت کرتا، میں ان کے لیے گوشت وغیرہ فراہم کرتا ہوں، تو کبھی کبھی میں ان کی دعوت کرتا ہوں، یہ میرے یہاں دعوت کھانے کے لیے آتا. دیجیے سنابی، علامہ امام نووی نے نقل فرمایا جن کا وصال 676 ہجری میں ہوا. کتنے پرانے بزرگ ہیں، ایسے بزرگوں کا نام لکھا کہ جو درندوں کی، جو شیروں کی دعوت کرتے اور شیر ان کے پاس آتے اور ان کی دعوت کھا کر بغیر کسی کو نقصان پہنچائے سیدھے جنگل کی راہ دیتے. یہ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ وجہ یہی ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے کائنات اس کی ہو جاتی، جو پیارے مصطفیٰ کا غلام بن جائے پھر کائنات میں عزیزان گرامی اس کا سکہ چلتا. اب آئیے شیخ سعدی کو سنی رحمت اللہ تعالی. شیخ سعدی اپنا واقعہ نقل کرتے کہ میں ایک دفعہ راستے میں جا رہا تھا، میں نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص شیر کی پشت پر جیسے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہیں، اس کے گردن کے بال پکڑ کر جیسے گھوڑے کی لگام، اس طریقے سے آ رہا بڑی شان کی، اور اس کے ہاتھ میں ایک درہ ہے اور وہ درہ جو ہے وہ شیر کی پشت پر مارتا ہے، جیسے کوئی گھڑ سوار شیر کو ایڑ دینے کے لیے گھوڑے کو مارتا، اس طریقے سے درہ مار رہا اور شیر پر سوار ہو کر چلا. جب وہ چلتے چلتے میرے قریب آیا گزرنے کے لیے، میں تو کام گیا اس کو دیکھ کر کے. پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے ہاتھ میں جو درہ جس سے شیر کے پشت پر درے برسا رہا، وہ درہ نہیں ہے بلکہ جنگل کا کالا سانپ، کالا ناگ ہاتھ میں لے کر اس کو درہ بنا ہوا اور اس درے سے شیر کو مار رہا، اور شیر مطیع فرما برداری میں چلا جا رہا. تو میں نے اس سے اتنا سوال کر لیا، او اللہ کے بندے یہ راز کیا ہے، یہ کیا معاملہ کہ شیر بھی تیرا مطیع فرما بردار ہو گیا اور سانپ بھی تیرا مطیع فرما بردار، یہ راز ہے کیا؟ شیر اور سانپ کو دیکھ کے تو لوگ بھاگتے ہیں. وہ زیادہ بات اس نے نہیں کی، اللہ کا ولی حضرت شیخ سعدی کو یہ کہتا ہوا گزر گیا. ایک جملے میں، سعدی تو بھی اپنے اللہ اور اس کا رسول کا مطیع ہو جا، پھر دیکھ یہ تیری اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. تو جب آدمی اللہ اس کے رسول کا مطیع فرما بردار ہو جائے تو دنیا کی ہر شے پھر اس کی مطیع فرما بردار ہو جاتی ہے، جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں. کہ کوئی بات اس کے دہن سے نکل جائے، سمجھ لیجئے کہ پتھر کی لکیر ہے، جو بات اس کے دہن سے نکلے اللہ تعالیٰ واقعے کو ویسا بنا دیتا کہ جیسا اس کے ولی کی زبان سے، جیسا کہ اس کے دہن سے نکلا. مزید سمجھانے کے لیے عرض کروں میں آپ کو، بہت سارے آپ حضرات گجرات کے رہنے والے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، گجرات میں ایک مزار ہے عالم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے مشہور بزرگ ہیں گجرات کے، اور ان کا واقعہ بڑا طویل ہے. ان کا واقعہ یہ ہے جس کو شیخ محدث شاہ عبدالحق محدی دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں نقل فرمایا، اور بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا. یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ایک محدث تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، علماء کو سبق پڑھاتے تھے، ایک تخت پہ بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں، سارے علماء پڑھتے ہیں. ان کی ایک مرتبہ طبیعت خراب ہو گئی، یہ بیمار ہو گئے. بیمار ہونے کے بعد تقریباً 10 دن نہیں آئے سبق پڑھانے کے لیے، اور 10 دن کے بعد جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو آئے اپنے علماء کی جماعت کو پڑھانے کے لیے. تو اب یہ راہ انہیں تو معلوم نہ تھا، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھے افسوس ہوا کہ 10 دن تمہارے سبق کا ناغا ہوا، میں 10 دن تمہیں نہیں پڑھا سکا، مجھے افسوس رہا. اب میری طبیعت ٹھیک، شاگرد ہنسنے لگے, کہنے لگے حضرت خیریت تو آپ تو روزانہ تشریف لاتے, آپ نے تو کوئی ناغہ ہی نہیں کیا, آپ روزانہ تشریف لاتے. انہیں حیرت ہوئی کہ میں خود بیمار, میں نے 10 دن سبق نہیں پڑھایا اور شاگرد یہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں. یہ سمجھے کہ کچھ راز ہے, یہ خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے مراقبہ کیا, مراقبہ کرنے کے بعد حضور سے رجوع کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا شاہ عالم تمہارے بچوں کے سبق کا ناغا ہونے کے نقصان سے ہم نے ملاحظہ کر کے 10 دن تک تمہارے طلباء کو سبق ہم نے پڑھا, ہم نے پڑھایا. جس تخت پر شاہ عالم رحمت اللہ علیہ بیٹھتے تھے آج بھی ان کے مزار پر وہ تخت اس طریقے سے اٹھا دیا گیا, کسی درخت میں اس کو ٹانگ دیا گیا تاکہ کوئی آدمی اب اس تخت پر نہیں بیٹھے, اس پہ حضور علیہ السلام نے جلوہ فرمایا. اور وہاں کے تمام علماء مشائخ میں یہ مشہور ہے کہ کسی آدمی کے کوئی حاجت ہو تو وہ اس درخت کے قریب جاتا ہے, اس تخت کے نیچے کھڑے ہو کر اور جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. جس تخت پر حضور علیہ السلام جلوہ فرما وہ آج بھی عزیزان گرامی محفوظ ہے. میری کم نصیبی میں احمد آباد پہنچا اور پہنچنے کے بعد صرف اس تخت اور مزار شریف کی زیارت کو گیا, مگر وہاں ہندو مسلم فسادات اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئے کہ پورے شہر میں کرفیو لگا ہوا. ہم لوگ کراچی کے آدھی سیدھے گھر پہنچ گئے جہاں جانا, ارے انہوں نے کہا آپ کیسے آ گئے بھائی, تو شہر میں تو کرفیو لگا ہوا, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا دکانیں کیوں بند ہیں, کیوں سنسان ہے, چلی بچ کے چلے آئے. پھر ان بیچاروں نے کہا کہ فسادات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ یہ 6-8 دن تک بھی کرفیو نہیں اٹھے گا. تو انہوں نے کیا کیا, دودھ کی گاڑی یہ کرفیو سے مستثنی ہوتی ہے, بچوں کے لیے دودھ وغیرہ سپلائی کرنے دودھ کی گاڑی کو الگ. انہوں نے دودھ کی گاڑی میں ہمیں چھپا کر اسٹیشن بھیجا, پھر ہم احمد آباد سے سات خیریت کے بمبئی پہنچے. ہم اس لیے زیارت سے محروم رہ گئے. آئیے میں جو بات عرض کا وہ سنیے, بڑی دلچسپ کیا, اس کو اخبار الاخیار میں شیخ محقق نقل فرمائے. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے, جاتے میں کہیں ٹھوکر لگ گئی, جیسے عموماً پتھر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں جانے میں ٹھوکر لگ گئی. شاہ عالم کے زبان سے نکلا, مریدین ساتھ میں ہیں, فرماتے ہیں یہ کیا ہے, پتھر ہے لوہا ہے یا لکڑی ہے کہ جس سے ٹھوکر لگی ہمیں, یہ ہے کیا, لوہا ہے لکڑی ہے پتھر. ان کی زبان سے نکلنا تھا, شیخ محقی کے زمانے تک وہ پتھر موجود تھا اور ان کا وصال ہوا 1052 ہجری میں, اور شاید آج بھی وہ پتھر محفوظ ہوگا. تو آپ نے یہ 3 جملے فرمایا, کیا ہے, پتھر ہے لکڑی ہے لوہا ہے, تو یہ تینوں ندرتیں اس میں پیدا ہو گئی. پتھر میں ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا, ادھر سے دیکھو لوہا نظر آتا, ادھر سے دیکھو تو پتھر نظر آتا. تینوں خوبیاں پتھر میں جمع ہو گئیں. اللہ اکبر. ایک مزار شریف پر ہم گئے بمبئی, ان کا نام عبداللہ رحمت اللہ علیہ, پھول والے کے پاس ان کا فوٹو بھی لگا ہوا تھا, یقیناً لوگوں نے دھوکے سے ان کا فوٹو بھی کھینچ لیا. پھر وہاں لوگوں نے بچایا کہ یہ ایسے بتایا کہ یہ ایسے بزرگ ہیں جن سے ملنے اعلی حضرت فاضل بریلوی آئے اپنے دور. وہاں گئے, وہاں کا لطیفہ سنیے کیا ہے, جب وہ اعلی حضرت ان سے ملنے کے لیے گئے تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی زبان کا, اللہ کے نیک بندے کیسا خیال رکھتے ہیں. تو پیر صاحب نے پوچھا, مولانا بریلی شریف سے آئیں گے کیا پئیں گے, سوڈا پئیں گے, کافی پئیں گے, چائے پئیں گے. اعلی حضرت نے فرمایا یہ تینوں چیزیں آپ کے زبان سے, ایک تو تینوں پی لیں. وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے کہ انہوں نے کافی چائے سوڈا یہ تینوں ملا کر کے گلاس میں دے دیا. حالانکہ الگ الگ پینا چاہیے, کافی الگ ہو تو چائے الگ ہو تو بوتل الگ, انہوں نے تینوں ملا کر کے اعلی حضرت کو دے دیا. اب چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے, اعلی حضرت نے وہ معجون مرکب جو ہے وہ پی لیا بڑی خوشی کے ساتھ. تو آج بھی ان کے مزار پہ لنگر یہی چلتا, چھوٹے پیالوں میں سوڈا کافی اور چائے یہ ملا کر کے مہمانوں کو پیش کیا جاتا. جو اعلی حضرت نے سنا تو بزرگان دین کتنی اس کی وہ قدر کرتے ہیں کہ جو بزرگوں کے زبان سے نکل جائے. تو اعلی حضرت نے اس طرح اس کی لاج رکھی اور تینوں چیزیں بڑے شوق سے نوش فرمائی, تو ان کے مزار پہ لنگر یہی چلتا. تو میں کیا بات کر رہا تھا آپ سے, کہ حقیقت میں یہ سارے حکم ان کے جو چلتے ہیں دنیا بھر پہ وغیرہ، یہ صرف وجہ اس کی یہ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ہو جاتے ہیں، اس کی مرضی میں ڈھل جاتے ہیں، ان کی مرضی میں فنا ہو جاتے ہیں. پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر دنیا کی چیز پر ان کا حکم چلنے لگتا، دنیا کے ہر شے پر ان کی حکمرانی ہو جاتی ہے، دنیا کے ہر شے ان کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے. حقیقت میں بات یہی ہے کہ علماء نے اپنی تصریح میں اشارہ دیا، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آخری بات ایک دو منٹ اور، ابراہیم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر، سارے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ابراہیم ہماری رضا کے لیے شہر چھوڑ، یہ بابل چھوڑ کر کے شام چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بال بچے کو چٹیل میدان میں چھوڑ دو جنگل میں، چھوڑ دیا، پوچھا بھی نہیں کہ مولا یہاں تو نہ پانی ہے نہ دانا ہے نہ کھانا نہ مونس نہ مددگار، کیا حکمت ہے کہ بچے اور بیوی کو یہاں چھوڑ دیا جائے، تب چھوڑ دیا. سب پر حضرت ابراہیم علیہ سے عمل کیا، یعنی جو کچھ رب نے فرمایا سب کی پیروی کی، اور اس کے بعد جب بچے کو چھوڑنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ حضرت حاجرہ پیچھا نہیں کر رہی، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مولا اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا کر قبول ہو گئی دعا، مولا وہ تیرا آخری نبی جس کا تو نے ہم سے وعدہ لیا، وہی رحمت اللہ میثاق نبینا، اس نبی کو میری اولاد سے پیدا کرنا، فرما یہ بھی مان لیا. تو علماء فرماتے ہیں تم بھی کچھ اللہ کی مان لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی کچھ مان لے. اور حقیقت میں ولایت میں نقطہ یہی ہے، جو اللہ اس کے رسول کا ہو جائے کائنات پھر اس کی ہو جائے، اس کا سکہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.